Opokan Med to sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła godzina 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. O certyfikatach covidowych i sytuacji na Białorusi dziś w Strasburgu za godzinę drugi dzień sesji Parlamentu Europejskiego. Ponad 100 tysięcy dzieci zapisano na szczepienie przeciw COVID-19 w pierwszym dniu rejestracji. Festiwal Polskiego Radia Chopin wraca po rocznej pandemicznej przerwie. Pierwszy koncert wieczorem. Certyfikaty covidowe, które mają ułatwić podróżowanie po Unii bez konieczności kwarantanny i sytuacja na Białorusi. To dwa główne punkty drugiego dnia sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, która zacznie się za godzinę. Obrady odbywają się w Strasburgu po raz pierwszy od 15 miesięcy. Z powodu pandemii od marca ubiegłego roku wszystkie sesje były organizowane w Brukseli. Certyfikat covidowy w formie cyfrowej lub papierowej będzie dowodem na to, że jego posiadacz został zaszczepiony, przeszedł zakażenie koronawirusem lub ma negatywny wynik testu. Dokument od 1 lipca ma być uznawany w całej Unii. To będzie ważna i odczuwalna zmiana. Nie powtórzymy koszmaru letniego 2020 roku. Mówił niedawno hiszpański europoseł Juan López Aguilar, który prowadził negocjacje w sprawie certyfikatów w imieniu Parlamentu Europejskiego. Po południu deputowani omówią sytuację na Białorusi po uprowadzeniu przez reżim w Mińsku samolotu relacji Ateny-Wilno i aresztowaniu dziennikarza przeciwnika białoruskich władz Ramana Pratasiewicza. W odwecie unijne kraje zakazały lotów białoruskich linii do wspólnoty, realizując postanowienia niedawnego szczytu z udziałem europejskich przywódców. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W pierwszym dniu rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19 zapisano 103 tysiące dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Dla tej grupy wiekowej wystawiono 1 700 tysięcy e-skierowań. Lekarze apelują do rodziców, by zapisywali swoje dzieci. Szefowa Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie Katarzyna Krystosik-Łasecka przypomina, że powszechne szczepienia uratowały ludzkość przed wieloma chorobami. Mówi też, aby nie wierzyć we wszystko, co piszą w internecie na temat szczepionek. Niestety funkcjonuje w opinii publicznej cała masa niepotrzebnych, bzdurnych, szkodliwych informacji o zmianie genomu, o jakichś niesamowitych powikłaniach. Powikłanie zdarzyć się może zawsze, ale one są naprawdę rzadkie. Trzeba się szczepić, to jest nasza jedyna szansa. Przyjdzie jesień i jeżeli będzie znowu czwarta fala pandemii, to znowu będą zgony, znowu będą umierać ludzie. Ostatniej doby potwierdzono 194 zakażenia koronawirusem, zmarło 8 osób. Poprawia się sytuacja koronawirusowa na świecie. Liczba nowych zakażeń i zgonów na całym globie spada od ponad 5 tygodni. W Indiach, gdzie sytuacja wciąż jest najgorsza na świecie, liczba nowych zakażeń to obecnie 100 tysięcy, czyli najmniej od kwietnia. W największych miastach powoli zaczynają otwierać się sklepy i firmy. Premier Indii zapowiedział, że wszyscy dorośli obywatele będą mogli szczepić się za darmo. Do tej pory za szczepionki trzeba było płacić. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że spada liczba nowych zakażeń na świecie. Równocześnie jednak widać coraz większe różnice w szczepieniach między bogatymi a ubogimi państwami. Wiele krajów mierzy się z ekstremalnie niebezpieczną sytuacją. Równocześnie ci z największym odsetkiem zaszczepionych mówią już o znoszeniu restrykcji. WHO apeluje do liderów krajów G7, którzy za kilka dni spotkają się w Wielkiej Brytanii, aby jeszcze w tym miesiącu podzielili się zapasami szczepionek. Na powrót rośnie tymczasem liczba zakażeń w Wielkiej Brytanii i w Australii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Znaczenie szacunku dla obywateli Rzeczpospolitej różnych narodowości podkreślał na Podlasiu prezydent Andrzej Duda. Odwiedził Świętą Górę Grabarkę, oddał także hołd ofiarom zbrodni w Zaleszanach i rozmawiał z mniejszością białoruską w Polsce. Główny temat spotkań prezydenta na Podlasiu to relacje polsko-białoruskie. Andrzej Duda zapewnił, że chce przeciwstawić się próbom skłócenia obu narodów. Bardzo bym chciał, żeby wszyscy ten aspekt właśnie wielonarodowy, ten aspekt wspólnego sąsiedztwa tutaj umieli doceniać, umieli szanować. W kontekście szacunku i pamięci prezydent mówił o swych wizytach na Świętej Górze Grabarce i w Zaleszanach. W tej wsi oddał hołd ofiarom pacyfikacji dokonanej 75 lat temu przez oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego kapitana Romualda Rajsa Burego. Miejsce naznaczone śmiercią Białorusinów mieszkających w Rzeczypospolitej, gdzie zginęli kiedyś ludzie, gdzie zginęły niewinne kobiety, dzieci. Karol Darmoros, Polskie Radio. Po rocznej pandemicznej przerwie wraca Festiwal Polskiego Radia Chopin. Zaplanowano 6 koncertów, podczas których zabrzmi muzyka mistrza osadzona w kontekście dzieł innych twórców. Pierwszy koncert o 19 w Pałacu w Antoninie, mówi dyrektor anteny Marcin Gmes. Zaprezentujemy na przykład w koncercie inauguracyjnym, który wykona Marek Schlezer, taką fantazję Roma opartą na dwóch kompozycjach Fryderyka Chopina. Utwór, który nie był grany co najmniej od kilkudziesięciu lat, a został napisany przez Żeleńskiego na stulecie urodzin Fryderyka Chopina w 1910 roku. Koncerty można śledzić na miejscu bądź wysłuchać ich w Polskim Radiu Chopin. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, pan Łoniewski. Na początek bardzo dobre wiadomości z Paryża. Iga Świątek poradziła sobie z presją faworytki i w dwóch setach do 3-4 pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk i awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego Roland Garros. Niech jednak nikogo nie zmyli suchy wynik. Mecz był bardzo zacięty i trwał ponad półtorej godziny. Ten mecz był na pewno inny niż poprzednie, więc było ciężko się czasami dostosować. Często miałam takie poczucie, że gorzej widzę piłkę, bo mimo wszystko granie przy sztucznych światłach jest inne, ale obie miałyśmy takie same warunki. I cieszę się, że przy tych ważnych momentach i ważnych piłkach, decydujących piłkach grałam solidniej. No i przede wszystkim cieszę się, że mimo tego, że ona właśnie tak dobrze się broniła i oddawała mi tyle piłek, mimo tego, że ja już myślałam, że to będą winery, to byłam na tyle cierpliwa, żeby kończyć ją dalej i konsekwentnie trzymać się taktyki, więc no, na koniec przyniosło to swój skutek. Tak wczorajsze wydarzenia na korcie Filipa Szatrię skomentowała Iga Świątek. Z kolei w turnieju panów do ćwierćfinału bez wysiłku awansował broniący tytułu Rafa Nadal. Hiszpan w trzech setach wygrał z Janikiem Sinnerem z kłopotami. Nowak Dziokowicz, on przegrał dwa pierwsze sety z innym nastoletnim Włochem Lorenzo Musettim. W kolejnych dwóch zwyciężył już gładko, w piątym Musetti skreczował. Pięć setów grały też nasze siatkarki. Niestety decydujący o losach spotkania tiebreak padł łupem Holenderek i Polki zanotowały piątą porażkę w rozgrywkach Ligi Narodów, mówi trener naszych pań Jacek Nawrocki. Nasze niezłe spotkanie, niemniej jednak no, w tych najważniejszych momentach zachowaliśmy się trochę za miękko. Nie wykorzystaliśmy swoich atutów, daliśmy się kilka razy minąć w obronie. To nie były bezpośrednio oddane wszystkie punkty, ale zrobiliśmy te błędy w przyjęciu, staramy się to eliminować. Będziemy pracować nad tym, żeby tak w ten sposób punktów nie oddawać. Po siatkówce piłka i złe wiadomości ze zgrupowania naszej kadry w Opalenicy. Z nosem na kwintę musiał je opuścić Arkadiusz Milik. Kontuzja łąkotki, z jaką zameldował się na przygotowaniach do Mistrzostw Europy, okazała się poważniejsza i sztab reprezentacji podjął decyzję, że napastnik Olympique Marsylian nie zagra na Euro, ale również, że nie zastąpił go żaden z graczy z listy rezerwowych. A dziś przypominamy w Poznaniu towarzyski mecz Polaków z Islandią. Tymczasem z obozu reprezentacji Hiszpanii, z którą gramy na Euro 19 czerwca w Sewilli, dotarły informacje o zakażeniu koronawirusem kapitana kadry Sergio Busquetsa. Reszta zawodników miała wczoraj negatywne wyniki testów, ale co będzie dalej? Czas pokaże. Na razie tamtejsza federacja słusznie zżyma się na rząd, że nie wpadł na pomysł, żeby zaszczepić piłkarzy przed turniejem finałowym, a selekcjoner Luis Enrique na wszelki wypadek powołał dodatkowo pięciu zawodników. Na koniec żużel i decyzja o podwójnej rundzie Grand Prix we Wrocławiu. Już wcześniej było wiadomo, że zawody na Stadionie Olimpijskim odbędą się 31 lipca. Od wczoraj wiemy, że motory zaryczą na miejscu także dzień wcześniej, a znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknami dzisiaj 22 stopnie w Trójmieście, 24 w Szczecinie, w Olsztynie 26 to południe kraju, Kielce, Lublin, Rzeszów, Kraków, Katowice i 27 w centrum i na południowym zachodzie, czyli Wrocław, Opole. Bez deszczu, słonecznie i tylko trochę chmur. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Znamy już 10 kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2021 w plebiscycie radiowej czwórki. Teraz czekamy na Państwa głosy. Zapraszamy na stronę czwórka.polskieradio.pl. Tam poznają Państwo naszych nieprzeciętnych. Głosować można do 13 czerwca. Dla głosujących mamy nagrody. Cyfrowe radioodbiorniki z systemem DAB+. Plebiscyt Nieprzeciętni 2021. Więcej informacji na czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Raz, dwa, raz, dwa, okay, Barbara. Okej, okay, ale przestań mnie tak pośpieszać, Mario. Ale nie pośpieszam, tylko przypominam, że teraz dwa dni Media Expert Days są mistrzowskie po prostu. Tylko do środy. Mistrzowskie Media Expert Days. Na przykład oszczędna zmywarka Whirlpool. Teraz za jedyne 1290. Taniej o 400 zł. Android TV Sony 65 cali 4K. Teraz za jedyne 3790. Taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Thank you.

Kwadrans po ósmej. Mamy w programie trzecim Polskiego Radia specjalną machinę czasu. Umie z niej korzystać tylko magister Michał Migała i niniejszym wsiada do niej i przenosi się do 8 czerwca roku 1991. Trzy dekady temu. Dziś dobra wiadomość. Faktem powszechnie znanym jest to, że stolica Polski od zawsze cierpiała na niedobór hoteli i miejsc noclegowych. Na szczęście, od początku czerwca przyjezdni będą mieli do dyspozycji kolejne miejsce. Na Zielonym Cyplu Czerniakowskim, blisko centrum, harcerze postawili swoją bazę. 70 osób będzie mogło spać w obszernych, wieloosobowych namiotach wojskowych. Jest też dostęp do sanitariatów i pryszniców. Co więcej, można się zaopatrzyć w gorącą wodę na herbatę. Cena za nocleg wśród drzew nie jest wielka. To jedyne 15 tysięcy złotych od osoby. A coraz więcej wśród nas jest szczęśliwych posiadaczy anten satelitarnych. Dzięki nim, oprócz dwóch programów polskiej telewizji, można oglądać aż 18 innych kanałów. Niestety, sprzedawcy nie mówią, że 1/3 z nich jest kodowana i niewiele zobaczymy. Oczywiście, można kupić dekoder. Do każdego programu trzeba jednak kupić osobne urządzenie. Na razie w Polsce można dostać ich pirackie wersje, które nie gwarantują odbioru w razie zmiany sposobu kodowania. Ale o tym sprzedawcy popularnych talerzy już nie informują. A jeśli nie antena satelitarna, to może kasety VHS. Co słychać w wypożyczalniach? Pojawiła się tam nowość. Film Klasa 1999. To budząca dreszcze produkcja science fiction o mrocznej przyszłości systemu edukacji. In 1998, 6 million violent incidents took place in American high schools. Including 29,927 teacher fatalities. The public school system has been reduced to a battlefield. But the Board of Education has just found a solution. The perfect solution. W szkole przełomu tysiącleci dominującym elementem są drut kolczasty i zapory. Uczniowie noszą broń, nauczyciele są terroryzowani, a rządzą młodociane gangi. For the class of 1999. What are you? The class of 1999. These androids were supposed to educate the students. Battle droids, Miles. Battle droids. To graduate is to survive. Czy ratunkiem będzie nowy program edukacyjny z wykorzystaniem niezniszczalnych robotów? Kto wygra? Agresywni młodzieńcy czy bezlitosne maszyny? Odpowiedź znajdziemy w najbliższej wypożyczalni kaset VHS. To z roku 91 nadawał magister Michał Migała. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos.

growing out of their skins. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziewięć minut po godzinie 8:00. Za chwilę ekonomia w Trójce. Ze mną w studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry, witam jeszcze raz. Już za moment. Co za moment w ekonomii? No będzie o sprawach kadrowych. Szykują się zmiany w PKO BP. Będzie, no coś jakoś dzisiaj tak transportowo podchodzę do ekonomii. Będzie o kolei dużych prędkości. Będzie o autostradach w Czechach. No i będzie o tym, co słychać na rynku walutowym. To już za chwilę. To już za moment w programie Trzecim Polskiego Radia Ekonomia. Zapraszamy Do reklamy. Zatankowałeś za minimum 100 zł na Orlenie? Zostały Ci kupony na zakup za 10 zł pizzy lub pysznego burgera. Zrealizuj je. Masz jeszcze czas. Więcej czasu. Wszystkie kupony ważne do końca czerwca. Nie ma za co. Więcej na stopkafe.pl. Smacznego. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło Ci widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie. Wzruszenie. Momenty próby. Z Wami czujemy się mocniejsi. Gdziekolwiek będziecie, wznoście flagi i kibicujcie. Totalizator sportowy ma dla Was milion flag. Weź udział w promocji i odbierz swoją. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ekonomia w Trójce. Już dziś najprawdopodobniej oficjalnie poznamy nazwisko nowego prezesa PKO BP. Wyborem zajmie się Rada Nadzorcza. Na następcę Zbigniewa Jagiełło typowany jest jeden z obecnych wiceprezesów, czyli Jan Emeryk Rościszewski. Formalności dopięte. Kolej dużych prędkości na trasie Łódź-Warszawa ma ruszyć do 2027 roku. Spółka CPK podpisała właśnie umowę z firmą, która przygotowuje inwestycje. Spółka odpowiedzialna za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego w gminie Baranów ma nie tylko stworzyć wielkie lotnisko, ale też zapewnić jak najlepszy dojazd do CPK. Inwestycja zakłada powstanie nowych dróg, ale co najważniejsze, rozwój infrastruktury kolejowej. Rząd ma zamiar do roku 2034 zbudować prawie 1800 km nowych linii, także kolei dużych prędkości, po których pociągi będą mogły rozpędzać się nawet do 250 km na godzinę. W Czechach rozpoczęto budowę 32-kilometrowego odcinka autostrady D4. Jest to pierwsza w tym kraju droga powstająca na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Po oddaniu jej do użytku łączna długość czeskich autostrad przekroczy 1300 km. Autostrada D4, mająca docelowo połączyć Pragę z miastem Písek, jest jedną z dwóch niedokończonych tras pomiędzy stolicą a południowymi Czechami. Rozpoczynająca się budowa obejmie 5 odcinków o łącznej długości 32 km. Prace budowlane będą przebiegać równolegle na wszystkich z nich. Za budowę i utrzymanie trasy przez 24 lata i 4 miesiące po jej otwarciu będzie odpowiedzialne prywatne konsorcjum. Państwo czeskie zapłaci za to niespełna 18 miliardów koron, czyli około 3 miliardów złotych. Budowa autostrady D4 pomiędzy miastami Przybram i Mirotice ma zostać ukończona w grudniu 2024 roku. Do tego czasu zostanie zmodernizowanych 16 km istniejącej już części tej samej trasy. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. Na koniec między innymi o walutach mówi analityk rynków finansowych Bartosz Sawicki. Impet umocnienia złotego wyraźnie przygasł, ale kursy walut pozostają blisko kilkumiesięcznych minimów. Za euro płacimy 4,47 zł, dolar wyceniany jest na 3,67 zł, a kurs franka zadomowił się poniżej 4,10 zł. W tym tygodniu zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem jest posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Kluczowym pytaniem jest to, czy silny wzrost gospodarczy, który w tym roku może osiągnąć 5%, i wysoka inflacja uzasadniają przyspieszenie podwyżek stóp procentowych. Kolejna porcja ekonomii w Trójce już o 9.50. Zapraszam do posłuchania informatora ekonomicznego. Prawdziwa wiosna za oknami, najchłodniej w Trójmieście, 22 stopnie. 24 z kolei pojawią się na termometrach w Szczecinie, a dalej już cieplej. Warmia i Mazury 25, Podlasie 26. 26 stopni także w Gorzowie, Kielcach, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie czy w Lublinie. Najcieplej Bydgoszcz, Warszawa, Poznań i Wrocław, ale także Opole, 27 stopni. Dzisiaj wszędzie bez opadów, niebo słoneczne z przejściowymi zachmurzeniami. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam Ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb. Nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznej na panele. Oszczędności same wpadają do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555-555-505. Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak nazywa się artysta, artystka wykonująca tę wersję utworu Enjoy the Silence. Szanowni Państwo, Bartłomiej Graczak właśnie wszedł do studia, co oznacza, że Salon Polityczny Trójki zgodnie z planem już za moment, dokładnie za minut 6 i 15 sekund. Gościem dzisiaj będzie rzecznik rządu Piotr Müller. Także zapraszam, zachęcam do pozostania z Trójką. W ogóle zachęcam do niewyłączania programu Trzeciego Polskiego Radia. Mimo, że ja wychodzę ze studia, to umówmy się, program trwa nadal. Już za moment kolejne propozycje muzyczne. Na przykład wspaniałe wykonanie utworu Purple Haze w wykonaniu The Cure. Warto tego wysłuchać. Ponad 5 minut wspaniałego dzieła, które wyjątkowo przypadło mi do gustu. 2008 rok, chyba wtedy pierwszy raz to usłyszałem. To o tym za moment. Bardzo alternatywne, bardzo progresywne wykonanie, takie The Cure'owe. Realizowała dzisiejszy program Agnieszka Łukasiewicz, za co bardzo dziękuję. Program przygotowali Paweł Turski, Maciej Domański, magister Michał Migała oraz Małgorzata Łukowska. Ja nazywam się Łukasz Ciechański i zostawiam Państwa z The Cure. Dziękuję, do usłyszenia jutro o 6 rano. Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry. Dziś moim i Państwa gościem jest rzecznik rządu Piotr Müller. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, wbrew zapowiedziom premiera Mateusza Morawieckiego, czeski rząd nie wycofał skargi z TSUE w sprawie Turowa. Wręcz przeciwnie, będzie domagał się kary 5-milionowej euro, w kwocie euro, za to, że Polska nie realizuje tego postanowienia TSUE. 5 milionów euro dziennie. Jak pan ocenia zatem takie stanowisko? Tak jak wspominałem w Brukseli podczas szczytu Rady Europejskiej, rozmowa pana premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Babiszem dotyczyła wycofania tej skargi w momencie podpisania porozumienia. Wczoraj rząd czeski przyjął mandat negocjacyjny do tego, aby z polską stroną się porozumieć. Ma wytyczne negocjacyjne w tym zakresie i przechodzimy do finalizowania umowy. Jednocześnie rozumiem to, że z przyczyn negocjacyjnych również czeski rząd korzysta z instrumentów prawnych, które przysługują mu w toku postępowania, ale generalnie rzecz biorąc dostał mandat negocjacyjny wczoraj premier Babisz, aby zakończyć polubownie tę sprawę i to wczoraj też był element właśnie ustaleń rządu czeskiego. Czyli jest to po prostu usztywnienie stanowiska w trakcie negocjacji. No, ja to rozumiem, że każdy, kto podejmuje różnego rodzaju negocjacje, również ma w ręku narzędzia, które pozwalają mu podbijać piłeczkę w czasie tych negocjacji, ale generalnie, tak jak wspomniałem, rząd czeski wczoraj przyjął mandat negocjacyjny po to, aby ten spór rozwiązać polubownie, a nie żeby go rozwiązywać na poziomie ostatecznie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie zmienia to faktu, że nasze stanowisko w tym zakresie jest jasne i funkcjonowanie kopalni Turów oraz wszystkich bloków energetycznych z nią związanych jest kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania państwa, w związku z tym musi być kontynuowane. A zatem jest to nie jedyny przykład podbijania piłeczki w trakcie tych negocjacji, bowiem czeskie Ministerstwo Środowiska nie wyklucza, że zwróci się do Komisji Europejskiej w związku z budową wieży widokowej na Śnieżniku. To wieża widokowa bardzo, bardzo blisko granicy z Czechami. No i kolejna piłka po stronie czeskiej chyba. Panie redaktorze, w Czechach teraz odbywają się, są blisko wybory parlamentarne. Rozumiem, że będą pojawiały się też takie elementy, które podbijają trochę kampania wyborcza, która generuje takie różnego rodzaju wyzwania. Natomiast generalnie w ramach Grupy Wyszehradzkiej, czy to z Czechami, czy ze Słowakami, w tym tygodniu również pan premier ze Słowacji będzie w Polsce, czy z Węgrami, współpracujemy bardzo dobrze. A w kraju bez liku spraw, które mam nadzieję szybko omówimy, między innymi strajk pielęgniarek. Czy premier spotka się z pielęgniarkami? W tym zakresie rozmowy prowadzi pan minister Niedzielski. Mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia i że nie będzie potrzebne nie będzie potrzebny kolejny etap rozmów w tym zakresie. Natomiast pamiętajmy o tym, że część związków zawodowych pielęgniarek popiera te zmiany, które zostały wprowadzone. Jest pewne niezrozumienie postulatów, niezrozumienie tych wprowadzonych zmian po stronie jednego ze związków zawodowych. I trzeba dalej rozmawiać, na tym polega dialog społeczny. No tak, ale pielęgniarki oczekują właśnie spotkania z premierem. Czy w ogóle brane jest ono pod uwagę? Panie redaktorze, w czasie każdych konsultacji i dialogu społecznego są oczekiwania składane wobec szefa rządu. To jest naturalne, natomiast w pierwszej kolejności miejscem do dyskusji są poszczególne resorty i kierownicy tych resortów. Pan minister Niedzielski, wiem, że jest w stałym kontakcie z tą stroną związkową, w tym wypadku właśnie pielęgniarek i położnych i mam nadzieję, że dojdą do porozumienia. Jak pan, panie ministrze, przeczytał wpisy marszałka Ryszarda Terleckiego na Twitterze, to stwierdził, że no tak, to właśnie taka polityka rządu, taka polityka nam odpowiada, taką politykę rząd będzie realizował względem Białorusi i Rosji? Panie redaktorze, jeżeli chodzi o cały proces związany z procesami demokratycznymi na Białorusi, to akurat polski rząd może wykazać się największą aktywnością po 1989 roku ze wszystkich rządów. W związku z tym pod tym kątem jestem przekonany, że nie mamy nic sobie do zarzucenia, wręcz przeciwnie, spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej to Polska wykłada najwięcej środków finansowych na pomoc Białorusinom, czy pomoc represjonowanym, czy programy edukacyjne, czy inne działania związane z trzecim sektorem. Więc pod tym kątem, tak jak mówię, polski rząd nie ma sobie nic do zarzucenia. A Ryszard Terlecki tę politykę wsparł, czy wręcz przeciwnie? Myślę, że przede wszystkim pan marszałek Terlecki od wielu lat wspiera procesy demokratyczne, nie tylko jeżeli chodzi o kwestie Białorusi, ale w ogóle cały blok wschodni. Sam był działaczem podziemia antykomunistycznego, więc doskonale wie, jak funkcjonują, jak wygląda proces zmian demokratycznych w poszczególnych państwach i niestety on jest wieloletni. Nasi przeciwnicy polityczni chcieliby się bardzo skupić na tej wypowiedzi, natomiast warto skupić się na działaniach. Ja wiem, że to jest taka dobra metoda na to, żeby zmienić temat ze strony naszych oponentów, którzy próbują się skupić na tym wpisie, natomiast warto byłoby się skupić na realnych działaniach. Jeżeli porównamy sobie realne działania rządu Zjednoczonej Prawicy i na przykład rządu Platformy Obywatelskiej, to porównanie zdecydowanie pozytywnie wypada na rzecz naszego rządu. Dlatego wniosek o odwołanie marszałka upadnie, pańskim zdaniem? Ja nie widzę takiej szansy, żeby pan marszałek Terlecki był odwołany. Nie spodziewam się zmian na tym stanowisku. A na stanowisku wicepremiera, które piastuje Jarosław Gowin, będą zmiany, czy tutaj nie ma takich pomysłów? Bo Jarosław Gowin, pytany właśnie o kwestię ewentualnych zmian w rządzie, usunięcia go pana ministra z rządu, mówi, że on bierze taki scenariusz pod uwagę, ponieważ jak to określił, wielokrotnie było widać akty wrogości wobec porozumienia Jarosława Gowina. Panie redaktorze, ja wiem o tym, że mamy przed sobą przede wszystkim ogromne zadanie, jakim jest wdrożenie Polskiego Ładu, kompleksowego programu gospodarczego, pod którym podpisali się liderzy trzech ugrupowań politycznych. Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski oraz właśnie porozumienie Jarosława Gowina i to podpis wicepremiera Jarosława Gowina jest pod Polskim Ładem. W związku z tym jestem przekonany, że wszystkim nam zależy na tym, aby realizować te ważne zmiany gospodarcze i społeczne i na to mamy jeszcze ponad 2 lata do następnych wyborów. Nie chciałbym, aby ten termin musiał być skracany i liczę na to, że te deklaracje pana premiera Gowina są takimi ogólnymi deklaracjami polityka, który zawsze musi się, jak to w polityce, spodziewać różnych możliwości, ale że jednak wszyscy są zdeterminowani, aby zakończyć tę kadencję w konstytucyjnym terminie. A premier nie bierze pod uwagę podziękowania Jarosławowi Gowinowi? Nie, nie ma takich planów. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że tworzymy koalicję. W związku z tym chcemy, aby każdy koalicjant realizował swoje zadania związane z poszczególnymi tekami w rządzie. Pan premier Gowin zajmuje się taką gospodarczą, ważną taką i mam nadzieję, że właśnie na tym obszarze będziemy się skupiać wspólnie. Zresztą, tak jak mówię, Polski Ład w dużej mierze skupia się na tematach gospodarczych, więc to wspólne wypracowanie programu było istotne. I tak jak mówię, na końcu znalazły się podpisy trzech liderów partii politycznych pod tym programem. Lidia Staroń, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, powiedziała, że jest rozczarowana postawą Jarosława Gowina, że zawiódł zaufanie wielu ludzi, bowiem najpierw nakłaniał Lidię Staroń do tego, żeby była kandydatką na Urząd Rzecznika, później poparł innego kandydata, a następnie jeszcze dzwonił do pani Lidii Staroń, żeby zrezygnowała z kandydowania. Jak zatem taką postawę Jarosława Gowina pan oceni? Trudno mi powiedzieć, jakie były kuluary tych rozmów, natomiast ja panią Lidię Staroń oceniam bardzo pozytywnie. Byłoby czymś pożytecznym, gdyby pani Lidia Staroń została rzecznikiem praw obywatelskich. Trochę nie rozumiem tego usztywnienia stanowiska ze strony wicepremiera Jarosława Gowina, jeżeli chodzi o poparcie kandydata na rzecznika praw obywatelskich, natomiast liczę na to, że jednak w najbliższym czasie dojdzie do pewnego uzgodnienia stanowisk, a poza tym, że ta sprawa nie stanie się jakimś ważnym elementem sporu wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, bo tak jak wspomniałem na początku, mamy jeszcze wiele rzeczy do wykonania. Mamy program obniżenia podatków, który został przygotowany, budownictwa mieszkaniowego, zwiększenia nakładów na służbę zdrowia, reformy służby zdrowia. W związku z tym to są dużo, dużo ważniejsze rzeczy niż jakieś spory kadrowe, na których w tej chwili się wiele osób skupia. To pomówmy zatem o tym Polskim Ładzie, do którego pan minister usilnie nawiązuje. Jakie projekty w pierwszej kolejności zostaną przyjęte przez Radę Ministrów? Kiedy? Ten plan został przedstawiony niedawno przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. My w ciągu 100 pierwszych dni chcemy przyjąć projekty, rozpocząć realizację takich zadań jak właśnie obniżenie podatków poprzez wyższą kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych, do zwiększenia drugiego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych, co w efekcie też powoduje, że wprowadzamy emeryturę bez podatku do 2,5 tysiąca złotych. Na tych wszystkich zmianach skorzysta 18 milionów Polaków. Dla 90% Polaków ta reforma będzie korzystna lub neutralna. W związku z tym to jest ogromna liczba beneficjentów, którzy z tego skorzystają, ale też są inne elementy, takie jak związane chociażby właśnie z cyfryzacją, związane z budownictwem mieszkaniowym, czyli możliwość zakupu mieszkania bez wkładu własnego. Kilka bardzo, bardzo ważnych projektów, te, które wymieniłem właśnie, mają być wdrażane w ciągu pierwszych 100 dni od ogłoszenia na sali konferencji. No tak, 100 dni, a właściwie już 92, bo 8 już minęło od ogłoszenia przez premiera tych pomysłów, no ale chyba nie zajmiecie się jednocześnie 10 projektami. Pytam o te pierwsze. Pierwsze dwa, pierwsze może trzy projekty. Właśnie chcemy się wszystkimi równolegle zająć, ale oczywiście kluczowe są takie, które mają najbardziej horyzontalny charakter, czyli ustawa podatkowa to jest szczególny priorytet i kwestie związane z mieszkalnictwem to jest druga kwestia, bo to są dwie duże ustawy, które siłą rzeczy powinny mieć nieco większy okres vacatio legis. A kiedy poznamy szczegóły porozumienia z Pawłem Kukizem? Bo wiemy, że programowe porozumienie zostało podpisane, ale to szczegółów nie znamy. Kiedy je poznamy? Z tego co wiem, z tego co też mówiła bodajże rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska lub Radek Fogiel, to w czerwcu chcemy przedstawić te szczegóły, to ma być wspólne takie wydarzenie właśnie z Pawłem Kukizem. Zresztą jest kilka elementów już w Polskim Ładzie, tak jak chociażby kwestie związane z e-partycypacją, czyli możliwością współudziału obywateli w procesie decyzyjnym przez internet. To jest już w Polskim Ładzie wpisane właśnie na wniosek Pawła Kukiza, ale jest jeszcze oczywiście wiele innych elementów, które chcemy wspólnie realizować, wspólne konkretne projekty ustaw. Czyli rozumiem, że premier się pozytywnie zapatruje na tę współpracę. Tak, zdecydowanie tak, oczywiście. Z Pawłem Kukizem chcielibyśmy współpracować, jeżeli chodzi o kwestie programowe i realizacji poszczególnych ustaw. Jesteśmy otwarci na tą współpracę. Jak najbardziej oczywiście pozytywnie. Czy rząd planuje dzwonić do osób niezaszczepionych i zachęcać do szczepienia? Bo taki pomysł się pojawił. W szczególności chcemy mobilizować w tym zakresie osoby, które są narażone ze względu na wiek. W związku z tym to osoby powyżej 70 roku życia. Z racji na to, że w tej grupie śmiertelność, jeżeli chodzi o koronawirusa, jest bardzo wysoka, to faktycznie chcemy, aby ten proces wesprzeć poprzez możliwość kontaktu, chociażby przez lekarza pierwszego kontaktu bezpośrednio z taką osobą, bo inaczej jesienią grozi nam ogromne ryzyko właśnie dużej liczby zachorowań, w szczególności w tej grupie narażonej na szybsze zachorowanie i niestety również na najgorsze skutki zachorowania. Pandemia już wygasła? Na jakim jesteśmy etapie? Tutaj zdecydowanie jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, że pandemia wygasła. Oczywiście teraz liczba zachorowań się zmniejszyła, mamy sezon letni i pogoda faktycznie tutaj ułatwia trochę sytuację, bo liczba zakażeń w tym okresie, jak pokazał zeszły rok i ten rok pokazuje, jest mniejsza, ale jednocześnie też zeszły rok pokazał, że jesień i inne warunki pogodowe powodują, że liczba zakażeń zdecydowanie rośnie, ale mamy teraz ten czas do końca sierpnia, aby zaszczepić wszystkie chętne osoby i żeby ograniczyć możliwości związane z rozprzestrzenianiem się choroby. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Trójki był rzecznik rządu Piotr Müller. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak, proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert kupuję 5 sprzętów w promocji i piąty mam za złotówkę! Zresztą sprawdźcie sami w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę!